Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerda. Zaman Tüneli'nden hepinize iyi günler. Şu kış yine geldi. Hava güneşli ama etraf bir kıyamet ki sormayın gitsin. Bir zamanlar Taksim diye bir meydanımız vardı. Şimdi komando eğitim sahasına dönmüş. İçine mi düşeyim, etrafından mı dolanayım şaşırdım kaldım. Sonra Mecidiyeköy otobüsünün girişinde yaşlı bir amcaya, sanki yukarı hiç ulaşamayacak gibi yorgun titrek bacaklarla 20 dakikada yukarı tırmanmasını da seyredince bütün keyfim kaçtı. Dayanamadım, sordum niye engelli asansörünü kullanmadınız diye. Bana baktı, evladım ben sadece yaşlıyım, engelli değilim dedi. O zaman anladım ki asıl engelliler oradaki yürüyen merdiveni çalıştırmayan zihniyet. Bu ülkede her şeye rağmen çok kaliteli sanatçılar yetişiyor. Hem de ne zorluklarla. İşte bir örneği Fazıl Say. Onu da imkan bulsak zindanlarda çürüteceğiz. Öldükten sonra da belki de seneler sonra ülkeye getirip anıt mezar falan yaparız artık. Büyük bir ihtimal burktuğum ayağım yüzünden biraz stresliyim ya, neyse. Bu haftaki açılış parçamız 1998 Monroe Jazz Festivali'nde Phil Collins Big Band grubu. Niye bu parça? Çünkü Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün anısına hazırlanmış bir bölüm. Ve orkestrayı da Arif Mardin yönetiyor. Peki Arif Mardin kim? Arif Mardin 15 Mart 1932 İstanbul, 25 Haziran 2006 New York. Kökleri İslam dininin peygamberi Muhammed'in torunu Hüseyin'e kadar gittiği iddia edilen bir Osmanlı ailesi olan Mardin ailesinin oğlu. 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. London School of Economics'te bir iş idaresi eğitimi aldı. Daha sonra Berklee Koleji'nde müzik eğitimi gören Mardin, Quincy Jones bursunu kazandı. Kariyerine 1963 yılında Atlantic Records şirketinde Nasuh Ertegün ile çalışarak başlayan Arif Mardin, aynı şirkette 1969 yılında da başkan yardımcısı oldu. Ahmet Ertegün ve yapımcısı Jerry Wexler ile birlikte birçok projede birlikte çalışan Mardin, 2001 yılında Atlantic Records'tan ayrıldı ve kendi markası olan Manhattan Records ile çalışmaya başladı. Mardin, şarkıcı Norah Jones'u bu dönemde büyük bir ürüne kavuşturdu. 40 yılı aşkın süreli kariyeri boyunca 40 altın ve platin albüm ödülü kazanan Mardin, 15 kez aday gösterildi Grammy ödülünü de 12 kez kazandı. Mardin, Bee Gees, Bette Midler, Diana Ross, Aretha Franklin, Barbara Streisand, Chaka Khan ve sonra da Norah Jones gibi çok sayıda ünlü sanatçıyla birlikte çalıştı ve prodüksiyon ve müzik aranjmanları yaptı. Müzik alanında pek çok kez onurlandırılan Arif Mardin, müzik endüstrisine önemli katkılarından dolayı Şubat 2001 yılında National Recording Academy of Arts and Science, yani Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne de değer görüldü. 26 Haziran 2006'da da kansere yenik düştü. Orkestrada kimler var? Gerald Albright, Klaus Dodinger, Sada Watanabe, James Carter, George Duke ve parça 20 dakika sürüyor. Dilerseniz bu parçayı bir kulak verelim. We'll be right back. Bugünün ikinci parçası, bu birinci grupta da çalmış olan Sadan Watanabe ile Carlos Santana'nın birlikte yaptıkları bir düet. Chill Out parçanın adı, fakat bunun tarihini bulamadım. Dilerseniz hep birlikte bir kulak verelim. Sıradaki parçamız ise yine aynı parçaya, ancak bu kez Carlos Santana'ya Sada Watanabe yerine Johnny Lou Hooker eşlik ediyor. Chill Out'u tekrar dinliyoruz. Şimdi sırada yine bir ikili var. B.B. King ve Stevie Wonder. Dinleyeceğimiz parça The Thrill Is Gone. Right here with you, my friend. done me wrong, babe. You'll be sorry someday. Well, it's gone. The thrill is gone away from me. Şimdi çok ayrı bir kulvara geçip zaman tünelinde Tupac'a yer vereceğim. Bir Şade bestesini seslendirecek. How Do You I Want It? I love the way you activate your hips and push your ass out. Got a brother wanting it so bad I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, I'm the fly about it. Got you at the club, your hips have got me feeling. Body perfect, quick to me, but I can't comprehend the meaning. Now if you wanna roll with me, then here's your chance. Doing 80 on the freeway, catch me if you can. Forgive me, I'm a rider, still I'm just a simple man. All I want is money plus the fame, I'm a simple man. Mr. International, player with the passport. Just like a Latin switch, get you anything you ask for. Either him or me, the champagne, Hennessy, favorite of my homies when we cross on our enemies. Witness as we creep to a low speed, beat what my foes need. Make some OGs, funk you don't need. Approaching women with a passion for the long day. But I've been driven by attraction in a strong way. Your body is banging, baby, I love the way you're flowing. Time to give it to Danny Sugar, now tell me how you want it. Bir kere şu Sade'ye bulaşmaya görsün insan. Sırada Diana Ross ve Sade ikilisinden Strange Pearl. I would like to be that brave. She cries Sting ve David Sanborn ikilisinden "In No Sunshine When She Gone" ile program devam ediyor. In no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. In no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Sunshine when she's gone. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. anytime she goes away. Bu haftayı Boston Eylül 2008 konserinden canlı bir performans ile kapatıyorum. Chris Botti ve Yo-Yo Ma bizlere Cennet Sineması ile veda edecekler. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın. Thank you. Zaman Tüneli. Hazırlayan ve sunan Nihat Şerdağ.